her og solbrændte ben. Over dukken både enge og grønklædte skove. Hør musikken, selvom dagen bryder frem. På scenen deroppe står gruppen og spiller til sange, der ønskes af drenge og piger. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag aften, det går løs. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs. Men ude i mørket, hvor lyset er dæmpet, der svinger en dreng sine ben i en dans. Med nettet er dufte og røg i lokalet, med pigen der bare hans. Det er Anton med armen og faster til Anna. De krammer og håber, at vennerne ser. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag aften, det går løb. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag, det går løb. Det er lørdag aften, det går løs. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs. Med hoppende hjerte og dirrende stemme visker Anton, Anna, vil du være min? Når jeg er fattig, men hør nu, hvis du giver mig chancen, vil jeg love, at sommeren bliver vin. Men Anna, hun rømmer og ryster en smule, og Anton, han charmer til hun, siger ja. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag aften, det går løs. Der er huhøjer gang i hele byen. Det er lørdag, det går løs.